consumo de licores no. Lo que sí estuve bebiendo el vino Ribeiro, eso sí. Eso sí. Licor de café es para tener, no de chial. A ver, chua. El café es que. Entonces, has quedado aquí al oro. No, dale, dale, guardaré. نعمل أن تنمي هذه الذراعات وتوثق روابط المودة وحسن التفاهم بين البلاد العربية والإسلامية وبين بريطانيا العظمى. وختاما نكرر لكم التحية ونتمنى لكم ونحن على أبواب العام الجديد كل سعادة No, dale, dale, guardaré. Va, un bye, va, aquí se ve. Vale, joder, sin seguir ratico, el rechazo de ría. Ahí, ahí. Arraza León, boa tarde, compañeros, compañeras. Esto es Licor Café, espazo para encontro. O programa en galego que se emite todos los domingos a 7:30 da tarde en Cinchilic y Ratia. Rachaldeón, compañero Pablo. Buenas tardes a Rachaldeón. Bueno, a todos y a todas las que nos escoitades, como a todos los domingos aquí a las tardiñas do Licor Café en Cinchilic y Ratia. Carallo, qué frío fai. Sí, oh, fai un frío de medo. Un clima ideal pa estar a carón da lareira botando uns rolos de licor café. Sí. Escoitando Cinchilic y Ratia. Que remedio, así estábamos fai unhas horiñas na casiña tamén, ao lado da lareira, sin licor café, pero houve que traer o licor café para aquí pros estudios, porque visto que non hai madeira para queimar, pois queimaremos un poquinho a gorxa, non? Pois, por suposto. Estamos aquí agarrando a que chegue o presidente do Fato Cultural Galego, Daniel Castelao, compañero Felipe Domínguez, para que nos conte pois un pouco como os plans que hai para este sábado na homenaxe anual que se tributa a Concha Murguía Gaña, a nai de Manuel Murguía, que como xa dixemos outras veces aquí en Licor Café Espazo para Encontro, pois naceu, viviu e creo que tamén morreu na Galiza, pero no que agora é a Casa de Cultura da vila do Iartzun, aquí en na comarca de Dorsoaldea, en Guipúzcoa, Euskal Herria. Outro ano máis que quedamos en celebrar ese acontecemento, e bueno, xa perdín a conta dos que van, pero xa dos programas que levamos feitos, todos os anos facemos mención a este acto. E bueno, seguramente moitos e moitas de vos xa o tiñades apuntados nos almanaques que a radio pois partillou por aí, pero bueno, para que saibades, isto va a ser celebrar o vindeiro sábado, non? O vindeiro sábado pola mañá. Estamos agarrando a que chegue o presidente do Fato, na mentres, pois antes de que él nos dea máis datos, pois podedes consultar o programa no blog do Fato Cultural Galego Daniel Castelao, que é www.blogoteca.com/fatocastelao, e aí teredes toda a información sobre o programa dese acto sinxelo que todos os anos se fai. Lembrade, www.blogoteca.com/fatocastelao. sinxelo, pero que cheo de contido e, como non tamén de emocións que bueno, pues resúmense nese día, nesa pequena homenaxe e que bueno, ese pequeno tributo que se lle fai a unha muller, non? A esa, sempre temos a Manuel Murguía, pero neste caso pues a súa nai e gracias a esa pues bueno, é un pouco tosco, non? Pero viva nai que a parir, non? Pues sí, señor. Despois de un par de semanas de funerais, pasamentos, enterramentos e tal, pois Licor Café Espazo por Encontro retoma a súa normalidade pois contrainformativa, se pode dicer, pois lúdica tamén, se se pode dicer, divulgativa. Bueno, este programa que non ten definición de ningún tipo, pero ninguna, porque cada día facemos o que nos cadra. Non ten un formato fixo, entón pois esa é precisamente a normalidade do Licor Café Espazo por Encontro. Pois lembrade que podes facer os vosos comentarios ou participar de algún xeito no programa a través do Facebook, buscando Licor Café todo xunto Espazo por Encontro, e deixando aí os vosos comentarios, as vosas inquedanzas, incluso as vosas peticións musicais, se así o desexades. E tamén pois a actividade no Twitter e no Facebook da Cintil Irratia, pois tamén se pode deixar no tabuleiro pois os comentarios que consideredes oportunos para deste xeito participardes tamén nestas ondas que chegan ata os vosos transistores ou ata os vosos computadores ou incluso xa teléfonos móviles, porque xa estamos na época na que os móviles xa, que non iba a decir, xa andan por internet e nada, pois aquí estamos agardando tamén os vosos comentarios. Bueno, igual a papechar o tema este, comentabas que levábamos dous fines de semana, bueno, falando de mortes, pasamentos, un ano especial que celebramos no anterior programa, ese pasamento do Manuel Fraga, pois bueno, aí apuntaba a unha pequena nova van salindo os trapos sucios do que foron eses actos de celebramento e podemos dar fe de que hubo un carrexamento de vellos ata o funeral do gran feixista Manuel Fraga, ¿no? Pues efectivamente, tal como recollemos en galizaconfidencial.com, un autobús pagado pola Xunta de Galicia foi desviado a Santiago para que os excursionistas asistisen ao funeral do expresidente autonómico, segundo denuncian os propios afectados, que eran os excursionistas da terceira idade. Os ancians pensaban que ían a unha excursión a Asturias, pero remataron na Praza do Obradoiro facendo de público a cerimonia que organizaron o Arcebispado e mailo Partido Popular de Galicia. Así o relata Elisa Álvarez en laoz.es, xornal que non dá máis datos que permitan identificar os denunciantes desta carretaxe. O diario indica que as persoas maiores foron informadas de que a Xunta, entre comiñas, a Xunta paga o autobús. E o certo é que a asistencia ao funeral foi menor da esperada. Ningún medio publicou en portada unha panorámica que permitise realmente comprobar o número de asistentes, tal e como é común nas citas informativas da Praza do Obradoiro. Pero xustamente en Galicia Confidencial e tamén a través do diario Liberdade podedes ver unha imaxe máis que nítida da asistencia que registraba a Praza do Obradoiro, que non era precisamente do máis concurrida, e aproveitaron tamén para desviar ese autocarro de persoas da terceira idade cara a Compostela para forzarlos a participar no funeral de Fraga. Bueno, é curioso. Unha práctica bastante habitual desta xente, destes sicarios políticos do Partido Popular na Galiza e bueno. Lembra as épocas da carretaxe de votos que, bueno, que se producen cada 4 anos, que cada 4 anos se produce. Bueno, damos a benvida chegou. Ao compañeiro Felipe do Fato Cultural Galego Daniel Castelao. E penso que aterrizou como un pé, que nos conta que Arratsaldeón, boa tarde. Bueno, pues encantados unha vez máis de atoparte aquí con todos nós degustando este licor café espazo para o encontro que facemos todos os domingos pola tarde en Cinchilic Irratia. Bueno, quen ao chejar? Aquí ao lado. Arrechéjate no micro, por favor. Quen aquí ao chejar ahora? Veso que ves ben documentado. Sí, bueno, ten un libro que se publicou no ano 2000. Tens que achegar tu micrófono, senón non bueno, vamos dar fe. Hai que mirar o micrófono como a morte, de frente. Que se publicou no ano 2000. Se a gente quer saber algo sobre a familia Murguía, sobre Martínez Murguía, Anai, pois bueno, no, supoño que no Concello do Llagazumbre, na Biblioteca Municipal, está feito por un galego, tal que tamén é membro do FATO, foi durante moitos anos presidente da asociación, Xosé Esteves, que na actualidade vive en Ollarzo. Entón, bueno, pois o libro en sí titulase Manuel Martínez Murguía, da estirpe vasca e berce do nacionalismo galego, é bilingüe, está tanto en galego como en euskera. Bueno, boas tardes, Boas tardes, boas tardes. Que cojo el pesado más, xa que ve. Sí, o libro escrito por Xosé Esteves que tamén tivo oportunidade de estar algunha vez aquí connosco na Sinchilic Irratia. Un acto, eludimos profundizar no acto de Concha Murguía ata que chegase ti, un pouco pois para desengranar o que é este pequeno e sinxelo acto, pero que se ven repetindo dende hai moitísimos anos, xustamente dende que o profesor Esteves descubriu cal fora a casa natal da nai de Manuel Martínez Murguía, que xustamente coincide coa casa da cultura da vila do Oiarzun. Si, sí, daquela puxeras alá unha placa lembradoira que está no blog pendurada, porque no ano 2000 mesmo coa publicación do libro, e vinda aquela quitando un ano, pois vemos facendo esta pequena homenaxe. Pois este ano, pois bueno, vai ser a fin de semana que ven, o sábado, farase pois como sempre, salirase da plaza de San Esteban, bueno, ao lado do concello, irase hasta que está perto hasta o antigo hospital de Peregrins, a casa de cultura actual, e ali pois farase o monllo de flores, despois pois tocarás os himnos, o vasco e o galego. Haberá un agasallo este ano, breve, outros anos solemos ter algunha falencia e máis, pero bueno, este ano parece que non gastellamos ningún outro acto cultural máis que o que a lembranza da nai de Manuel Murguía. Para as persoas que vos dea preguiza, pero que asistir ao acto, pero que se xades un pouquiño gorronas, que saibades que despois por xentileza do Concello de Oiarzun, pois haberá un pincho ou un viño gratis para todos e todas as asistentes. Oiarzun, que fuis un pouco... Sí, Oiarzun descubriu Pepe porque pensábase que a nai de Manuel Murguía nacerá en Tolosa. Por eso que estabas un poco diciendo ti antes. Pensábase que nacerá en Tolosa. Luego Pepe fuis un pouco esta publicación e fui buscándose... Bueno, que se supo, porque este veño dunha familia de músicos, non? Bueno, a familia ven máis que nada ven da Astijarraja. Bueno, pois o que son os pais de Concha Murguía e tal, pois era unha familia de músicos e de Ondarras. O pai rematou alá en Oiarzun como organista da iglesia de Oiarzun, por eso nacera esta muller en Oiarzun. E acabou en Galicia, pois que as temas das carlistadas, pois foi fuxindo hasta Galicia, e ao remate, pois casou alá, quedou alá. Casou cun farmacéutico que é o pai de... Que son os pais de Manuel Martínez Murguía. El xa escribe co apelido da nai como Castelao, que era Antonio Rodríguez Castelao, pues bueno, pois collo o apelido da nai. Sí, justamente porque Martínez e Murguía pois son apelidos bastante comuns, igual pois como a... Sí, bueno, desa xeira tamén hai algún outro fillo de vascos como Aguirre, que bueno, galegos fillos de vasco, pues que también van a ser non tan importantes como Martínez Murguía, porque este que está considerado como pai do que o dentro do resurdimento da historiografía galega, esa importancia que ten, Este solía decir tamén moito pues que el lembrando e vendo o agarimo que tiña a súa terra e a súa cultura, a súa nai, pois ella aprendeu a súa amar a súa terra e a súa cultura, a cultura galega. Pois efectivamente, como todos os anos, pois ali estaremos tamén os membros de Licor Café Espazo para Encontro, pois eso, para compartir eses minutos cos paisanos e paisanas e tamén coa xente de Euskal Herria que se queira chegar. Hai que dizer tamén pois que bueno, o fato sempre máis ou menos o primeiro acto que fai ao ano, bueno, o 2011 fechouse cunha pila de actos. Este ano si, no que houve presentacións de libros, o Magosto, as Letras Galegas, tamén a homenaxe a Concha Murguía. Bueno, ano tras ano, pois vaise bueno, pouco a pouco facendo máis. Sempre vimos dando conta aquí en Licor Café Espazo para o Encontro. Bueno, si, sí, nos como asociación temos tres actos o ano, o primeiro do ano e o de a homenaxe que se fai a Concha Murguía. Logo temos por maio as Letras Galegas e o Magosto, que xa sería en novembro, o mes de Santos, pois bueno, a celebración do Magosto, que o Gastañerre, Pero o ano máis ben o curso pasado, pois tuvemos a oportunidade de poder facer outra serie de actos que bueno, pois a presentación de libro tal, aproveitando que cadrou así a cousa, porque hubo xente que pasaba por aquí por un motivo ou por outro. E bueno, as viaxes estaban pajadas e bueno, entón pois púdose facer así. Bueno, pois pensamos que como asociación, pois si nos xurde, podemos, non, pois debemos. E fixemos. Bueno, aquí hai dúas semanas no programa de Licor Café Espazo para Encontro dimos conta do pasamento de Isaac Díaz Pardo. Pudemos comprobar hoxe no blog do Fato Cultural Daniel Castelao pois que Isaac Díaz Pardo xa estivera tamén convidado polo Fato no ano 1988, e as fotos correspondentes a eses actos, que bueno, siguen estando esas dúas bandeiras, esa icurriña, esa galega, aínda que aínda vemos por aí, non sei se son incluso as mesmas de todos os anos. Bueno, vemos a Xosé Estez, pois cun look bastante juvenil dentro do... Sí, yo pelo me bro. Bueno, non hai dúbida que antes o Fato pois tiña máis orzamento, podíamos facer máis cousas. Entón, unha serie de anos en que traíamos xente de Indalá, tamén colaborando con outras asociacións galegas, tanto de Guipúzcoa como de Vizcaya. Bueno, por aquí pasou unha serie de xente, pois unha foto xa do ano 88, pero de xente do ido da política, da cultura. Entre eles pois está Isa Díaz Pardo, queremos recuperar todo isto porque está perdido por casas, e facer un arquivo. O pasar non temos un local en condicións, pero bueno, aproveitando pois que morreu, fixemos o esforzo de buscar as fotos e pendurarlas no, un oblo para lembrar a esta persona, que yo pienso que es una persona a que los galegos pues tenemos pues bastante agarimo, ¿eh? Tenía sus cosas buenas, sus cosas malas como todo el mundo, pero pienso que los galegos tenemos bastante agarimo. Están penduradas una serie de fotos, no acto que se fijo no barrio do poblado, ¿eh? En, que está con seis teves, y una, no sé, pípica y no... Prima y no... Las fotos. Sí, las fotos. Lo tenemos aquí, o do blog. Está pues la presentación que se fai en la Casa do Mar, con seis esteves, ¿eh? También están comentadas todas las fotos, ¿eh? Y luego pues o acto que se fai, amenaza que se fai todos los años a Castelao, ¿eh? En una rúa que do seu nome, que a tercera rúa no mundo que tengo o nome de Castelao. Después do seu pobo, do pobo no que morreu en Argentina. E a terceira, a terceira, a terceira rúa Castelao foi aquí en Pasaia, no, sí. No poboado de pescadores de sí. de Pasaia San Pedro. Sí. Sí, señor, ahí ahí vemos pues xente que está moito máis nova. Tenía 11 años. Ella no estaba no fato. Ella no estaba no fato. Pues entraría ese año o año siguiente en la Asociación Galega. Y ahí vemos, por ejemplo, también a San Antonio Vilaboa, que de aquella pienso que sería el presidente de la Casa de Galicia, que también tuvo una falencia en la Casa de Galicia ese año, ¿eh? Si no me estuvo mal informado. ¿De un angalego, por curiosidad? No sé, supongo que sí. Nuestra asociación siempre da las falencias, normalmente que casi todos los actos danos en galego. Ten feito alguna cosa en a mejor porque no sabían galegos os presentes en castellán, alguna cosa en euskera, en Oyarzun, en concretamente, en euskera en Oyarzun. Pero o año pasado, a falencia que se deu de una coliza guerra en euskera. Pero por lo demás. Siempre en galego. Y luego toda la información siempre procuramos transmitirla tanto en galego como en euskera, ¿eh? Todos los dípticos, los fato y tal, están feitos bilingües tanto en galego como en euskera, ¿eh? Pienso que el galego no es muy difícil de entender lo que sabe el castellán, ¿eh? Entonces, pues bueno. De interesante esta foto para mí, que no sabía, pues ahí está el grupo Rilos, que eran vizcaíños, que el ojo os que elevaban o este fato de jaitas voltaron a Galicia, o tercero grupo que se iba que tocó no poblado, porque sabemos también que tocó a Casa de Galicia, en Novas Fontes le va tocando de ahí muchos años, ¿eh? Pero bueno, o terceiro, claro, son cousas que a non se refacerse un arquivo, non recuperarse tal, vanse perdendo, ti non sabes, por exemplo, que a Casa de Galicia teño fotos e non me lembraba que a Casa de Galicia tocara no tis que le tocara no na rúa Castelao. Bueno, personalmente non tiña coñecemento ningún destas imaxes de Díaz Pardo en no poboado de San Pedro e bueno, sempre cando vexo así algunhas cousas históricas do fato, eu sempre vexo personaxes galegos da cultura, pero de primeira liña, o sea, aí estiveron Novoneira, sí. Fernán Bello. Sí. E logo Vascos tamén, Coldizaguirre, aí tamén unha foto pendurada no blog dun traballo que se fixo concretamente para a Chaco Historia Minteguía. Logo penduramos no blog, está tamén pendurado no blog de Alto Cristóbal Menteguía, unha serie de persoas que estuvieron dando falencias en Pasaia. E logo, pois, sempre comíamos, facíamos unha cea, encargábase Moncho Pena de facer unha cea na Sociedade Alchatarra Bertolari Cherrita. Bueno, pois, moito deles teñen firmado no libro da Sociedade, moito, bueno, algún deles. Hai unha serie de xente aí vasca e galega que, bueno, pois antes, pois, bueno, pois como dixen antes, tiñamos máis posibilidades, ahora temos menos, tentamos facer o que se poide. Bueno, o ano pasado salí bastante ben. A ver como vai este ano. Sempre facemos un chamamento a xente xoven galega que reside aquí na comarca, pois, para que cando menos faga acto de presencia ou, bueno, a xoven e a non tan xoven, pero sobre todo a xoven, que igual onde está pode estar o futuro, o futuro do fato despois de, se non me equivoco, de 30 anos de existencia. Sí, bueno, no fato era hai xente nova, pouquiña, pero unha xente nova. Tamén moito xa fillo de galego. Entón, as inquietudes dentro da asociación tamén dos fillos de galego é moi diferente, pois, ao millor, da xente que fixo que surdira esta asociación, que moito deles tamén voltaron a Galicia, pois, bueno, teñen unha visión de Galicia diferente, porque xa non son nada xalá, non? O que queren, pois, bueno, pois son outro tipo de conocer máis Galicia que lembrala din do País Vasco, non sei, é unha cousa diferente. Pero bueno, como asociación funcionamos, seguimos mantendo todos os eidos, bueno, pois pues eso. Non sei se me queres dizer algo máis. Non sei se Pablo ten aí algún comentario, alguna pregunta que facer. Eu estaba aquí salseando nas fotos, a verdade que me trae, bueno, da ledicia, non, ver estes documentos gráficos, e bueno, estaba un poquinho. Sí, bueno, ahora estamos daqui a un tempo, bueno, queremos lembrábame tamén de que o ano pasado xa viñeras co conto de que do local, un local que ainda sí, ainda non chega, non? Sí, pois pues isto da xente que xa naceu aquí. Xente de terceira ou cuarta xeneración, porque casi xente que ni a idea de xente que pues bueno, pues que bueno, igual ainda que nací aquí, outro dos anos vou a Galicia, de pequeno pasaba tres meses, incluso cheguei a vivir dous anos seguidos, casi. Entón, pues bueno, a miña referencia é moi diferente, non? Pues, pero sí que por exemplo, a idea de facer o arquivo e o centro de documentación é da xente que xa naceu aquí. Logo hai outra cousa máis que iba a comentar, por exemplo, desto agora queremos anovar un pouco o que hablou para facer unha execución de biografías, e meter aí un pouco a xente que galegos ou non galegos que vivindo aquí, pois na Bisbarra, pois bueno, pois puntou na algún eido, na algunha cousa, pois para telos máis ou menos todos xuntos, non? Porque xa temos algunhas, pois na unha que outra sección, pois varias biografías, pois bueno, pois eso vamos intentalo ter todo xunto. Don, a ver cando se fa. Bueno, siguen chegando galegos e galegas tamén a Euskal Herria, o que pase igual non son tan participantes da cultura. Chama a atención igual o embellecemento, entre comillas, pois sobre todo das casas de Galiza que hai por toda Euskal Herria, apenas xa se ve xente nova nada na Galiza, pero si sí, como diste aí, xente de segunda xeración, etcétera. Sí, bueno, é que a ver, penso que as asociacións todas teñen un problema de xente, non solamente calquera asociación. Penso que a xente non se involucra tanto en, non, en bueno, logo a nosa, pois eu penso que a non termos unha sociedade gastronómica, non, sernos cultural pura e dura, pois ao mellor é máis difícil entrar. Pero tamén penso, eso tamén penso que xa o dixen algunha vez aquí, que eu personalmente a mí non estaría na asociación se tuviéramos unha sociedade gastronómica. O que quere dicir? Porque acabaríamos desvirtuado. Eu penso que é unha cousa que temos plantexado, é dicir, bueno, xa un quere estar nunha sociedade gastronómica, pero que o fato non acabe sendo, eu penso que estaría a mellor chea, pero pois moitas cousas que facemos ou que nos interesa non se faría. Bueno, non quero discrepar tampouco desa visión, pero tamén o certo é que hai colectivos aquí en Euskal Herria, incluso partidos políticos, colectivos de traballadores, pues, que teñen o su local para hacer as súas cosas, pero tamén teñen unha especie de igual de choco, máis que unha sociedade puramente gastronómica en plan Gastelubido, Gastelupe ou estas, por máis que nada por citar as máis coñecidas. Bueno, no, no, quizais eu, bueno, eu personalmente si sí comparto esa visión de que igual o Fratón dende logo que non sería o mesmo, incluso atrevome a decir que non sería mellor do que a día de hoxe. Hombre, pero é que eu penso que igual non, aínda que se convirtira nunha sociedade gastronómica, a fin de contas os que seguirían facendo o traballo son os interesados, non? En este caso, eu penso que o que se palpa na sociedade de hoxendía é que bueno, vai, aparte de embellecerse a xente ten menos, participa menos de xa non somente da cultura, da emigración, aparte de que se emigra de outra maneira, non? Non se emigra como non hai esa imaxe da emigración como hai 50 anos, aínda que siga emigrando xente da Galiza, pero a xente emigra pero non participa, antes participaba. E logo, bueno, non sei se antes participaba tanto tampouco. Ou esa imaxe que temos, non? Por lo menos tampouco tiña en Pasella, o emigrante era mariñeiro e o mariñeiro estaba no mar. Non sei hasta que punto. Unha comunidade galega en Pasella, en sí. Xerpe, non? O sea, sí. saíu un fato cultural, tamén saíu en outras vilas de Euskal Herria, pero o fato ainda sigue aí manténdose, non? Anda. Sí, sí. Pero quero decir que os que están no fato non apenas están vencellados ao mar directamente, sí, directo. Sí, eso é o que sí. Fillo de segunda generación, sí, pero entre os fundadores non hai moita xente que este de maneira directa vencellada ao mar. Vamos, mariñeiros propiamente. Si sí, había algún, pero en proporción para o que tiña que ser, eu penso que non. Eso seguramente habría que ver nos orixens, ou non, porque estamos falamos do centro de documentación a recuperar, pois, tamén a documentación do fato e todo o demais, o que se vería, pero o que teño coñecido de entrada non ves, si había xente que había no mar, así que coñecí xente maior ademais. Home, o que me refiro é que aínda que xe, independentemente de onde veña a xente, o sea, hoxendía hoxendía esa xente noutros sitios están pechando locais, non? O sea, na emigración argentina, o sea, as casas da Galiza, as casas de Chantada, as casas de non sei onde, xa que eran por vilas, xa se están refundando e moitas, non a casa máis grande, ou absorbidas pola casa de Galicia, pero por exemplo aquí na Euskal Herria aínda se sigue mantendo. Non me lembro quen comentara, parece que fora un convidado fato algunha vez, que non sei se Isaac Subín ou Carlos Callón ou Dionisio, que unha vez se chegou a unha casa de Galicia de Argentina, creo que era de Argentina, penso que era de Argentina, a buscar unha documentación, pois a investigar unhas cousas sobre a migración en Argentina, e se atopou que todos os documentos pois estaban ali nun recuncho no chan. Esquecidos no chan, sí. que no local estaban dando unha clase de aeróbic. Sí. No, bueno, un pouco señase el carte gastronómico non, ou o sea, hoxendía a realidade penso que aquí ainda se mantén un núcleo pois de xente no fato cultural, non, que está interesada. Sí, a Casa de Galicia de Donosti tamén furona moi ben. Pero bueno, oxe, a hora de traballar, o que é traballar culturalmente, culturalmente a mirante parte das asociacións teñen problemas, non hai unha implicación a mellor como había antes, non é un, pero bueno, cale orixe do feito, pois non sei, pero bueno, nos xa levamos 30 e tantos, nos anovamos a la xunta directiva hai uns 3 anos, hai xente que ten unha media de non chega aos 30, Juan Junso, ou acabamos de superar. Tamén. Pero bueno, que xa non nos damos que non chega aos 30 non coñezo a ninguén exactamente, pero bueno, pode haber alguén. Sí, sí, pode ser que haya alguén. Pode haber alguén. Pero bueno, pero que sí, na hora de traballar pois somos pouquiños tamén. Non hai. Eu coñezo xente da miña idade de 35, 36 e así, menor de menos. Pode haber, pode. Sí, pode haber. Bueno, tío, su presidente, saberás mellor. No. Pero si hai por los 30 sí hay algo, yo pienso que sí. Quizás no, dar nombres, pero pienso que no va a ser que meta pata. No sé, no sé si es descendentes de algún miembro do Fato, pues pues sí, igual no rebasan esa edad, no, ni llegará. Colaboran de tanto en vez con los actos. Sí, pero bueno, eso de que colaborar sea sentirse do Fato, eso no, no, no sabemos, pero bueno, si si acabamos siendo confillos moitos aos actos también, pero bueno, pero eu penso que un pro, antes pues a xente implicábase máis, eu acordome que hai 20 e tantos anos, joder, pues, incluso petabase en portas para facer alguna cousa e a xente iba. Non había auto, a mellor había auto a implicación social. Pero bueno, es outro tipo de vida que temos agora, pues bueno, pues tampouco non vou dicir que sea o mellor ou peor. Pero podemos exceptuar tamén o magosto que cando anuncias por aí que regalan algo, pues xa aparece ata o apuntador. Que siñan castañas. Sí, pero bueno, eso es para comer, pero bueno, sí, sí. Para trabajar, pues bueno, hay otra cosa, ¿no? Ah, no, caso de las asociaciones que dices, curioso además, ese efecto dase en Euskal Herria, que sobre el papel das dos territorios donde el asociacionismo más activo dentro de lo que es la península ibérica y el Estado español. O sea, en Euskal Herria sí hay un activismo permanente, pues, de moitas cousas. Quizás, por exemplo, na Galiza o paradigma sería a cidade de Vigo, onde hai asociacións de todo tipo, veciñais, intraveciñais, dentro de varios barrios hai tres ou catro asociacións de veciños, asociación por arranxar a beira rúa da rúa, non sei que. O sea, Vigo sí que pode ser o centro neurásico do activismo en Galiza, pero bueno, en Euskal Herria creo que é bastante. Sí, bueno, pues que bastante, como diría eu, bastante presente comparado con outras partes do Estado español. Sí, sí, bueno, ben coñecemos como formar parte dunha radio libre, bueno, ben ves o que hai, prácticamente tamén hai asociacións por todos, non somente nunha cidade grande, senón en calquer vila de Euskal Herria, non? Por moi pequena que seña, xa somente en el cartes gastronómicos. Bueno, imagínate. Que bueno, teñen a súa función, non? A súa laboura e que de recoñecer tamén e que bueno, sería bo tamén que se exportara ese xeito de funcionar a Galiza, non? Estaría ben. Non no estaría mal, non? O seguinte paso. En moitos sitios non pasa da comisión de festas. Sí, sí, sí, sí. Home, hai outras movidas, non? Pero sobre todo o fenómeno dos centros sociais que xa falamos aquí. E dentro da comisión de festas moitas veces é un chiringuito de tres ou catro onde non deixan, por así decirlo, participar o resto de veciños, que nin se queda invitalos a que aporten ideas ou si, sí, no, coto cerrado xa dun sector é inamovible, non? En algunhas vilas do noso país. Pero bueno, aquí seguimos co presidente, a ver que nos conta. Bueno, podríamos facer un inciso musical, se eso farei moito. Contade vos. Sí, xa teñamos, bueno, Xosé, cabrón. Sabemos de boa tinta que costas bastante de falar, así que hoxe tes aquí estes micros. Pero bueno, estamos en Licor Café, espazo por encontro. Vamos a hacer un pequeño inciso musical, a ver que nos ten preparado por ahí Pauliño. Bueno, é unha sorpresa. Bueno, a ver. Unha sorpresa. Sí, unha sorpresa. Bueno, non é tan sorpresa, pero bueno. Bueno, pues pode dar que falar, a ver. Pero non é. Pero non é. Xa se verá iso que é. Se o acento, fala, non pare, fala, non pare. dice otra casa, Santa Lucia, con la gente, la Argentina y Alemania. Ahora es nuestro tiempo, camino en las entrañas, la segunda o planeta con la fuerza de la palabra. Ya sabes o qué, ¿no? Pues no sé exactamente o qué, pero parecía escoitar a Xurxo Souto por aí. Supoño que será a canción do Correlingua ou unha das candidatas ao Cantalingua deste ano. Non sei se sea a gañadora ou non. Non, é o himno que xa puxemos o ano anterior tamén, con motivo do Correlingua, desa carreira que se fai polo galego no noso país. E que, bueno, tenta reproducir ese éxito da Corrica tamén aquí en Euskal Herria, tan coñecida, tan asentada xa Corrica. Bueno, tentando darlle un pulo tamén ao noso idioma que está non en perigo de extinción de momento, pero sí que está a sufrir grandes ataques contra a súa integridade por parte propósito do país. Que dixo, o galego e o euskera todo está moi ben, non fai falta facer cousas destas. Está moi ben, en castelán se fan estas cousas, non sei para que se fai en galego, esas cousas non fai falla facer, home. Sí, bueno. Pois, análogamente co Correlingua chega sempre o Cantalingua, que non é máis que o concurso para atopar a canción do ano para o Correlingua. Neste ano, pois así a esbozando un pouco o que hai, pois temos aí grupos como Falso Joker con a súa canción Falso Amigo, Das Capital con Narcisismo, Galegoz con Zombies no Gallás, que xa puxamos algunha vez aquí no en Cenchiliki Ratia, Ataque Escampe coa Cabaña do Tío Tom, Dandy Fever con Amona, Raiva con Dime, Sacha na Horta con Galiza Chamiza, Sowell cunha canción que se chama Galiza, O Son do Galpón, que se chama Antes de Pequeno a súa canción, Gen de Beat Coidadeles, Alto Asalto, Cámbialo a Debo, Craxe Carraxe, con... será Carraxe. Carraxe, sí, señor, está moi ben a corrección. Carraxe con Control do Mal, Tributalina con Vou Tolear, La Acústica Asesina con Eite de Ver, Fuco Xavier o cantautor con Correndo a Bola, Leite de Nai con Freaky Boy, Miguel Alonso con A Raíña do Vento, Acona Yeye con Campuchea, Taru e os Paxeros de Coiro con Non te preocupes por min, O Verme Homicida con A Lúa, Dreams of Doll Ship con Lar, A Macheta con Días Oscuros, Electróxeno con Laberinto, Cenzar con O Mundo ao Revés, Cabaret con Anduriña, os esquíos con Noite Meiga, con Noite Meiga, ou como estou hoxe, Volvox con Do Sur ao Norte, o Capitán Planeta con Miño Man, Lavazada con co seu tema Palestino. Esos son os grupos que se presentaron ao Cantalingua, segundo pon na propia páxina do cantalingua.org, xa temos canción gañadora. Neste caso foi Cenzar coa súa canción O Mundo ao Revés, seguido de Som do Galpón con Antes de Pequeno. En terceiro lugar quedou o grupo Sacha na Horta, que co tema Galiza Chamiza. Un grupo que está gañando bastantes concursos deste de tipo, bueno, Sacha na Horta. Penso xa que tuvemos aí un pequeno garriño de información, esa era o do 2011. E po 2012. Estamos no 2012 xa, eh. Ai, me cajo. Sí, sí. Estamos en xaneiro, pero estamos no 2012. Pois sí, esa xa puxemos tamén con motivo do Cantalingua, xa pois podemos... O Correlingua que se fai todos os anos alao. Sí. Ah, non é como aquí. Sí, pero non, pero non é ten un formato diferente o que é o Quilometroa, que é a Corrica, Si faise por vilas, É máis semellante igual ao Correllengua catalá, onde, bueno, cada día faise nunha vila ou nunha bisbarra. E logo si hai un acto final nun día sinalado, pois para conmemorar pois o final do Correllengua. Estaría ben o formato da Corrica, estaría, eu penso que estaría moi ben tamén, pero bueno, serían moitos días tamén, porque Galiza é un país moi grande, hai moitísima dispersión. Entonces non levan un lecuco ni nada. Algún tipo de testigo. Sí. Pois penso que sí, que vendo algunha imaxes de algunha vez do Correllengua, sí que había algún como se dice, algún amuleto que sí, o testigo que se pasa o lecuco, testigo, que sí. Se chama en euskera. Pasan tampouco por relevos, o sea, aí vai e corre todo o mundo dunha volta e logo sí que hai actos lúdicos e incluso tamén pois eso é máis formais, como falencias ou así, pois vencelladas o que o Correllengua. Pero bueno, tamén hai ese Cantalingua que bueno, esperamos dentro de poquiño xa ter as bases do novo concurso, pero bueno, que queira podes apuntar en cantalingua.org, pode ir a esa páxina e bueno, aí atopará. O sea, esos son os gañadores do ano pasado, sí, isto. Sí, non este ano ainda non hai gañador. No, eu supoño que a páxina tamén comunicando.net como ano pasado, pues terá o formato ou irá botando os bueno, as cancións que se presentan, non? E os grupos que se presentan. O ano pasado pues fomos collendo información desa páxina web e bueno, tamén está o Cantalingua e agardamos ter en breves pois novas incorporacións musicais a este concurso, non? Como ano pasado e bueno, pero xa pondremos algunha de Sacha na Horta, Galiza Chamiza. Igual estaría tamén un ano organizar un pequeno Correllengua por aquí por Euskal Herria, tal como fan vascos e vascas que residen fora de Euskal Herria, que fan un pequena emulación do que é a Corrica pois polas súas vidas. Eu lembro que en Compostela, sin ir máis longe, pois se organizou unha mini Corrica para conmemorar ese día de, bueno, ese acto de o ese evento que se fai en Euskal Herria. Estábamos mirando aquí polo Facebook a ver se o Correllengua ten Facebook, pero non apareceu ninguna entrada, así que pois bueno, seguiremos aí co que a páxina web do Correllengua e seguiremoslo moi de perto nos vindeiros programas. Vaya. Sí, sí, iremos poñendo por certo, a canción estaba moi ben. Pero non era a gañadora. No, era o himno do, supoño que será o himno. Sí. O himno a música, a canción oficial ou non sei como chamalo, bueno. O sea, en calquera caso un bonito tema para aquí, para licor, café, espazo, para encontro. Y continuamos na Sentilic Irratia. Prometimos a semana pasada non facer máis mencións ao personaxe, pero non me podo resistir a preguntar e ti Felipe, onde estabas o día que morreu Fraga? Porque sen dúbida esas son datas que sí quedan na mente das persoas. Bueno, me acordo. Eu sí que me enteré cando me levantei que estaban dicindo na televisión. É pouco máis. Vaciloma muller. Vaciloma muller. Creo que saibas que el licor café o matamos antes de que morrese, medio oriña antes de que morrese. Sí, sí. Medio anunciamos a noticia e chegamos as nosas casas. Que estaba malo. O que sí me enteré tamén que onte ou anteonte si morreu o patriarca do Seoane. Non sei se vos enterastes vos. No. Perdón. O Seoane, o das Gaitas. Morreu. Seoane. Non me sae. O maestro gaiteiro. Sí, sí, é certo, sí. Ese tamén. Pois toda unha institución da música galega, un artesano da gaita e bueno. E todo o mundo xa coñece tamén a calidade musical da súa filla de Susana Seoane, yeah. como gaiteira, como cantautora, por así decirlo, agora que está de moda o que a palabra. Sí. O sea, non sabías. Non tiña nin idea. Sí. Que foi esta semana? Pois ou o venres ou o sábado, sí. O finde, no. Sí. O venres ou o sábado. Sí, a verdade que agora que o dis que vino así desto de por riba, pero pero vamos, non sei se está en Diario Liberdade pendurada. Sí. Nós estamos mirando aí. Sí, sí. Bueno, unos levan a fama e outros cardan a lana, non? O sea, non. Quero decir, Fraga levase todos os honores e outra xente construye país. Bueno, pero penso que o que a xente en sí. Eu cando estuve mirando, por exemplo, con Díaz Pardo, a xente escribiu máis nos blogs que de Fraga casi non. Dous blogs teño visto sen unha liña. Home, supoño que a mellor que se moven outros, pero en galego moi pouco. Pois si, pois un político moi importante en Galicia, foi moitas veces presidente. Si, nos dábamos conta da escasa repercusión que tivera de Díaz Pardo. Eu de Fraga si vou dicir unha cousa boa. Por lo menos sabía falar galego. Porque tamén ten cona. Sí, que tamén ten. Joder. Que nun país onde inda hoxe casi o 100% sabe falar galego, que veñan este que se neguen a falar galego, inda que seña mal. Sí. Joder, que se neguen, que señan antigalegos. Así é. Diso damos conta bastantes veces aquí en. Pero, bueno, un pouco fío está a ver tamén unha nova aquí en Galicia Confidencial que dá conta de tamén da homenaxe que lle fixeron a novas xeracións de Rianxo, pois a figura de Castelao polo seu 126 anos do seu nacemento e bueno, é curioso como a pois un deputado do Partido Popular pois comparaba a figura de Castelao coa de Fraga, non? Dúas persoeiros importantes para Galiza e bueno, esa apropiación que ben soubo facer Fraga tamén, non? Da figura, do idioma e por eso que Fraga fagele galego, pois non sei que prefira, non? Porque, bueno, outros falaban catalán na intimidade tamén. Tamén. Quero dicir o que se está vexo vendo hoxe, pois xa. Home, que eso non é nin mínimo. Bueno, outro día saiu. Non é ni respeta unha cultura que arriba, vamos. Que fala unha porcentaxe moi importante de, pero bueno, logo acórdome cando traballaba nunha provincia que non vou nomeala. Iba polos bancos, chegaba unha sucursal, falábame mal do que gobernaba. Chegaba outra sucursal, falaba mal do que gobernaba. Cheguei a unha e dixen, bueno, aquí todo fala del mal, do miño este, pero se... sale, pues, mañán vota no volve a salir presidente, porque, non entendo. Sí, sí. Isto é, es, pues, bueno, pues, son cousas que non... Sí, sí, non, non... non se sabe. É a realidade do noso país, non? O... Bueno, pois pues, a millón votase ao partido... E a realidade é que está... un elemento antigaleguista, antilingüista, anti todo, non? O sea, como ese Núñez Feijó, non? Sí, que sí, máis aspira... A que hoxe non, o sea, que, vamos, que nin os mínimos de respeto, porque xa non estamos falando que podas ter as túas propias ideas. Xa. Pero ti estás representando a toda unha población. Nin os mínimos... digo, el mínimo de respeto, o sea, por lo menos, vamos, es que algo que no se entiende ni cabe, ¿no? Pero bueno, ya sabemos de qué va esto, pues bueno. Otro día Cigas sacó un comunicado que decía, literalmente con Fraga, estábamos mejor. Pues ahí está. No viña con todo do su pasamento, precisamente, sino viña con todo, pues, de una situación, me parece que... era exactamente sobre da lingua e de algunhas outras cousas, pois, das clases traballadoras galegas. Xa. Literalmente, con Fraga vivíamos mellor, a Ciga. Home, a ver, o que está claro tamén é que este, moitas veces apuntamos, non vai facer boa Fraga, quitando que, o sea, sin obviar que Fraga era o peor que lle podido pasar a Galiza, non? Non sei se prefería... Eu penso que apunta máis a Madrid, o... Sí, Feijó, eu penso que sí tamén, non? Busca máis igual unha trayectoria semellante a de Rajoy que... Sí, e vende... Sí, eu penso que ao final todo este tipo de xente é xente que empeza no seu povo, logo na diputación, logo no este, pero a súa visión é chejar a... cada ir escaldando un peldaño máis. E para eso... No, o sea, no, o que lles importa é seu propio beneficio persoal e punto. Pero bueno, non son seriamente eles, moitos. Sí. Home, temos un exemplo claro aí tamén en Arsenio Fernández de Mesa. Bueno. Que dos guerrilleros de Cristo Rei, pois, pasou a súa trayectoria polo Partido Popular, chegando a ser delegado do goberno en Galiza. Precisamente fíxose célebre, entre comiñas, polas saídas de Tiesto, no, durante o Prestige. Pasou sen pena ni gloria, creo que sin dimitir e todo, e agora é ni máis ni menos que o director xeral da Garda Civil. O sea, ese tipo de personas nunca se lle coñeceu profesión alguna que non estivese vencellado que a política. Nunca, o sea, non sabes si é abogado, si é notario, si é obreiro, si ten un pequeno logo, no, nome de trayectoria netamente política, vencellada as estructuras do que a ultradereita española. Joder, temos cada unha Galiza que... Sí, bueno, sí, eso por dicir algún que outro nome propio. Sí, sí, no, pero... Bueno, pero independentemente de eso, que irás un non na política do Estado deixou a súa pegada. Eso, para bo ou para mal. Eso quen? Fraga. Fraga. Sí, oh. Pegada deixou, creo que deixou. Tanto que deixou. Eso é o que é. Eso non nos descanse naide, vamos. Que irás un non, pois non, eso non se pode... Che, pero é vergoñento como se comportaron algunhas. Sí. Algunhas persoas, algunhas incluso forzas políticas e asociación, pois, botando flores sobre o que levaban denunciando tantos anos, sobre, non sei, é que unha persoa que non se arrepintiu, que non nunca dixo, bueno, pois, oye, bueno, pero eso tamén pasa sempre cos políticos, non? Sí. Pero bueno, botanse serpes e logo dis que van a comer xuntos. Cando un morre, todos son flores. Joder. Foi un non sei que, fixo non sei canto e tal, foi un rival perdido político, eso sempre se botan flores. De nos, oye, que dirán. Non van a andar a tiros, no este, pero que si sí. Sí está claro que a clase política hoxe non ten moita Yo creo que no te invita confianza no ser al de la gente. Yo creo que aquí no. Todo el mundo que más con menos seña las ideas que seña estará muy desengañado de todo, ¿no? Pensó que aquí, es más, están por arriba de la ley. Están por arriba de la ley, LS4 más. Sí, sí. Que al final, pues no sabes muy bien que si la ley vale para algo, por lo menos valida para algunos, pero para otros no. Ahí está, ¿no? Porque, bueno, a interpretación que fas, os cartos que tes e o poder que tes pa coaccionar esas propias sentencias, ¿no? que dicta a xustiza. Eso está claro. Non sei, velo a día de hoxe, casos sangrantes de todos os días na televisión, a crise que ainda nos sigue aquí golpeando, xa a todos os niveis, ¿no? xa se sinte apegado a desa crise en moitos estratos da sociedade, non? Xa non estamos tan illados de nin as asociacións culturais, nin colectivos, nin estamos en crise. Sí, a crise sigue. Por certo, agora que está picando aquí no diario Liberdade, na nova de Seibane. Da morte de Xosé Manuel Seivane, pois hai un pequeno documento audiovisual tamén sobre o que era o seu obradoiro, o seu taller onde confeccionaba as gaitas, bueno, penso que non estaría de máis tirar del para chegarnos un pouco ao que a figura deste mestre como diría, o mestre gremial de artesanía do que a gaita de fol. Unha primeira gaita que construiu aló polo ano 1939, pois nun pequeno obradoiro que tiña no concello da Pastoriza na Bisbarra da Terracha, co seu primeiro de carimbo da marca Seivane. Alo, pois estamos falando xa do remates da Guerra Civil Española. Xa que estamos falando de gaitas, outra vez que estamos falando de cultura e tal, pois, bueno, a gaita tómase como un instrumento galego ou celta, bueno, pero hai nun outros sitios, e aquí no País Vasco estuvose tocando hasta a década do 20, do século 20, dos anos 20 do século 20. E as últimas gaitas está no fato pendurado, no globo do fato. As últimas gaitas, os últimos gaiteiros vascos, de algún xeito, porque o instrumento está se recuperando a través das asociacións galegas, que, bueno, que os galegos, a das cousas que teuxemos, pues foi a gaita galega. Pero o último sitio que se tocou a gaita foi na Rioxa Alavesa. Pero a gaita xa que tocaban xa non eran feitas aquí, traíanse de Galicia. E iso que facían era mañar os punteiros cunha navalla, o sea, facían un poquinho máis anchos ou máis grandes os punteiros da gaita. Os últimos foron a la vez da Rioxa a la vez. Os últimos gaiteiros pois antes da guerra. E que facían? Iban polas feiras tamén, Bueno, supoño que tocarían nas festas dos povos e tal. Marcaban en, a ver, se si non me lembro mal, pois pues a quen quere ver podese meter no blog do fato, na casa Viti de Aro. Xa, ia galí, mercaban a jaita. El ojo, supoño que tamén habería jaiteiros no que hai na junga parte da Rioxa, Como mercaban a jaita, mercaban a sala, Pero a jaita tamén se tocou aquí, como noutros sitios, Pois, home, se queres puñer a documental pa saber un poquinho máis da figura, pois... Pero bueno, vamos a coñecer un pouco máis para a xente que nos escoita a figura de Xosé Manuel Seivane, pois o mestre da gaita de foles, que que tanto aportou a o que a cultura e a música galega. Non sei se o temos, témolo preparado xa. Si, sí, si, sí, home, eu quería sempre curioso, non, que viña Felipe, sempre nos salta algún apunte de historia e non está de mal. Non está de mal, está tampouco. Non que bueno, pois cando que irades, puño pa adiante. Aí vai. Isto empeza, pois, podemos dicir que no ano 39 foi cando o noso pai, Xosé Manuel Seivane, fixo a súa primeira gaita. Eu comprara unha gaita, que en realidad a gaitinha estaba moi ben, eh? Eso non sei que na fixera, estaba, cuidaría cartos por aquela gaita. Pero entonces a min, eu era un chaval, mandábanme coas vacas, ali os mostrados. E bueno, eu levaba a gaita e eu desarmei a gaita. Eu xa tomaba ya as medidas, os calibres e dicía, eu tamén podo facer unha gaita. E bueno, meteuseme xa na cabeza, eu soñaba con eso sempre, eu pensaba neso de facer unha gaita. E dixía a meu pai, que meu pai era un home que entendía moi ben estas cousas, e dixo, bueno, mira, eso é moi difícil. E para a tua edad ainda é máis difícil. Pero eu non fixo en caso. Depois desas limas grandes que había no taller, que tiña meu pai, eu fixo uns moldes de madeira por aquela gaita. Eh? A cada peza, seu molde. Punteiro, que é a base fundamental, e a copa de resonancia do ronco, son as limas. Bueno, entonces, dixiño a mí, tenho aquí estas mostras, e meu pai quedou mirando para as mostras, meteu-nos no, cada mostra meteu-nos no seu calibre, e quedou estranhado, que eu fiera como uma navalha, não? E disse, eu queria que fora aí onde o ferreiro, e que me fizera isto, inferno. E cruzou os seus braços e disse-me, eu não sei o que farei eu. Porque deixou moi difícil. E dixo, isto vai ali, ó. Pero, bueno, foi ali e dixo, e isto foi que eu? Era un homem tamén un pouco raro. E dixo, se meteu-se o chamado para fazer unha gaita, dixo, bé, se o mandaras cavar, coño, deixa a gaita, bueno, e dixo, é que lhe dixo, dixo-me isto. Non lhe agradeci nada ao ferreiro, non? Pero, bueno, eu segui na mesma. Eu fixo naquela gaita. Bom, o caso é que essa gaita saiu exata, exata, exata. Isso foi como caiu um ovo de ferro e não rompeu. Então, o caso é que disse eu, bueno, puxasse e fazer gaitas. Eu não sabia nada. Porque fixo na segunda e fixo na terceira e não me saíram. Eu tomara aqui as medidas, com compás, desde aqui, pim, pim, tra, por outro. E o outro não. O que fiz é puxar. Furava o rumo de lá. É, puxei-me a tocar nada, não havia afinação, não havia nota, não havia nada. Perdi os ânimos. Pero volvi. E aí saiu a coisa. Hasta que consegui uma coisinha. E aí segui. Desde aquela fecha hasta hoje. Ou hasta aí dois anos que deixei de trabalhar. Que se perde do governo. Daquela que empecé eu a facer estas cousas, o asunto de gaitas, de toda a clase de que facemos de gaitas, tamponas, de quintas e todo o mes, nunca pensei, dixen, bueno, isto no momento que eu morra, ou que eu pare de traballar, isto acabouse. Pero non, dixeron, retornaron e dixeron, non, vamos outra vez, vamos a ver, vamos seguir cous. E estou contentísimo, ademais, porque isto sigue para diante. Non morreu a miña afición, non morreu tampouco o meu invento. E isto, claro, é unha satisfacción para mim. Bueno, pues ahí estaba ese documento audiovisual sobre José Manuel Seivane, o Mestre Gaiteiro, y bueno, nos continuamos aquí en Licor Café Espazo Pro Encontro. No sé qué te pareceu o documento. Bueno, penso que xa tiña visto, o documento este bueno, o taller, bueno. E tal, hai tempo. Era un documento tomado da nosa terra, do xa afinado xornal a nosa terra. Bueno, pouco a pouco tamén é un tema que xa tratamos algunha vez tamén en algún co gallo de temas relacionados coa lingua, pois pues eso, a desaparición pouco a pouco de medios de comunicación en galego, e tamén o proxecto de privatización da televisión pública, ou de castelanización da televisión de Galicia, pois pues que ten oculto, ou igual non tan oculto, pero non o pode facer polos propios estatutos da televisión, pois pues, o Partido Popular de Galiza de desgaleguizar a TVG, e pasar a que sexa unha máis das canles privadas, valeira de contidos galegos, valeira, por suposto, da nosa lingua, como a vehículo que quizás foi un dos axentes máis normalizadores das dúas últimas décadas, pois a propia televisión de Galicia, por épocas a súa calidade no que son os contidos e os formatos non era o máis de todo o máis desexable dende o meu punto de vista. Bueno, por lo menos valeu para que non fora solamente a fala do povo, non? Que solamente valía para falar na casa, na rúa, cos amigos e tal, que era un pouco que che demais, eso non vale para nada, eso, se fala ou así falamos nós, ou pero bueno, pues, dar que realmente unha lingua pode ser calquera lingua, pode ser usar en calquer eido, en calquer sitio, é válida. Que non é menos que ninguna outra. Chama a atención algúns convidados e convidadas que van a Televisión de Galicia, ou incluso a Radio Galega tamén, que porque eu ás veces teño escoito a Radio Galega tamén. Convidados e convidadas pues, que van a un programa pues, porque ostentan algún cargo, xa non político, ou porque son presidentes de algo, como non fan ningún máis mínimo esforzo, o sea, os locutores e os presentadores, o persoal que fai os programas da Televisión de Galicia, da Radio Galega, pues desenvolven pois en galego, é como invitados, ningunean directamente o galego, bueno, pois tamén os locutores e os presentadores aguantan estoicamente pois por non entrar en conflictos lingüísticos, o que eu entendo que é unha afrenta total o que é o idioma, porque estou seguro que esa xente, se fose a BBC ou a calquera canle de fala inglesa, faría o seu esforzo sen ningún tipo de dúbidas. Ademais, sabendo, no caso de algúns en concreto, que si sabes que saben galego, ainda que poñan mil excusas para non falar, tamén saben inglés. Bueno, en este acordo, unha vez, do que é o feito de pensar que unha lingua ten máis prestixio. En este contexto, unha cantante galega unha vez nun acto en Madrid púsose a falar, eu non sei falar inglés, nin entendo inglés, pero a forma que a mí non me vergoña llea. Púsose a falar en inglés, a facer unha presentación en inglés dun acto, e notábase que tampouco tiña nin idea. E que comenzaron ya a subillar e todo e tal, e pues, esta xente, claro, ela excusaba dicindo, jo, que isto vai non ver, vai non ver en toda Europa e tal, e non sei que, pero dixiste, ti de que vas pola vida. O sea, tiene que vas por la vida. O sea, ninguneando. O sea, que mismo hay un concepto de que, joder, bueno, pues. No sé, o sea. Si estás en un acto, podría haber feito tranquilamente en castellano. Si sea, a mayores, si no sabes hablar inglés, puedes decir algo, ¿no? Pero semejante chapada sin tener ni idea. Pero ni idea, no sé, hasta. hasta qué punto moitas veces pois pois eso dá un prestixio, se pretende ter un prestixio, non? E os que non falan ou non se expresan dese xeito non teñen ese prestixio. Alguns temos padecido eso, bueno, temos padecido, non nos demos por menos nunca, pero bueno, pero si che dan, che dan, al final, pues, sí, pues al final moitas veces pues acabas pensando que o problema teu, claro. Non é, ti es parvo, claro. Sobre todo en idades, pues, má adolescencia e a pubertad e así. Bueno, o defeito conservo galego gracias a euskera. O defeito, xa que nacín aquí, conservo galego gracias a euskera. Porque senón eu penso que xa non falaría. A conciencia que tiño o povo vasco coa súa fala e o agarimo que lle ten o vasco coa súa fala, pois, o euskaldún coa súa fala, pois, eu conservo galego. Porque eu penso que ao final hubiera o perdido tamén. Pois claro, non sabes falar, es parvo, es tonto. Pois bueno, pois é o que hai, non? Es que se están dicindo cando voltas da lá e tes o xe ou a xeada esas, pero bueno. Pero bueno, o problema deles, porque non sabemos falar. Aparte do noso deles. Os pagos son eles, carallo. Os pagos son eles que non saben. E moitas veces mal. Porque hoxe fala o galego, o euskera teñen problemas. Porque non son linguas que poden vivir normalizadas, pero que xente que ten todos os direitos lingüísticos sin ningún problema, que velos, que moitos deles non saben falar castelán, falando solamente castelán, meten unhas patadas, quedo abrallado. É que hai xente que solamente sabe falar castelán e fala o mal. Bueno, en Galiza tamén pasa, es. Xente que non é que é bastante galegófoba, por así decilo, as coitas falando en castelán. Sí, pero hai xente que galegófoba porque ten esa cousa que non sabía falar o mellor castelán de pequeno e que eranlle eso, pero xente que o único que falou toda a súa vida foi o castelán e non o sabe falar, ten laísmos e cousas destas. A eso refírome, sí. Vamos, la dijo, como que la dijo? E ademais non solamente eso, son rasgos dialectais tamén. Hoxe na televisión, xente que están na televisión, claro, dando un telediario, meta pata nestas cousas. Bueno, na televisión si ten máis delito. Si, si, un tío que está. Bueno, quizás os que estamos na radio aquí, algúns tampouco falamos galego perfectamente, pero bueno, seguro que non. Facemos o que podemos. O que podemos. No noso caso. Poquiño tempo xa nos queda de licor café, espazo para encontro. Bueno, a pesar de ser a próxima vez que veño el licor café aquí, eh. Bueno, porque xa está de que trae a birra, como nos acaba de delatar. No, xa está de que trae aquí a birra, joder, no. Esto non pode ser, aquí hai que traer licor café. Un grandioso detalle, cerveza galega para facer licor café, espazo para encontro. Bueno, lembrade xa, antes de rematar, lembrade que o sábado pola mañá temos unha cita en Oiarzun ás 12 da mañá na praza de San Esteban, nesa homenaxe a Concha Murguía Gaña, que o fato castelao, o fato cultural galego Daniel Castelao, desenvolve ano tras ano nesta vila veciña de Oiarzun. Non faltedes, licor café, espazo para encontro, listará tamén, por suposto. E non sei se queres engadir algo máis ao programa de hoxe, que bueno, saldose un acto sencillo, pues, como dixemos, empezar co chistular esos gaiteiros. De todas maneiras, está pendurado no blog, si se pone Fato Castelao directamente xa aparece en internet no blog, está pendurado tanto en galego como en euskera, para que queira saber o máis. E en breve se estará en Facebook tamén. En breve estará, bueno, Facebook xa non controlo eu tanto. Eso me dixo a min un membro do Fato Cultural Daniel Castelao, que en Facebook previamente estará tamén publicado, non sei se crearán un evento ou que van facer. Habrá que facer. Bueno, o día 4, non? O día 4, sábado, ás 12 da mañá, ata máis ou menos a unha tarde. Dentro dos diversos etapas que vai ter o acto, pois é actuación de Chistularis, un pequenísimo discurso para que non vai para mencionar a homenaxeada Concha Murguía Gaña, coa respectiva ofrenda floral diante da placa que hai na súa casa natal, na Casa de Cultura do Illarchun, o canto dos himnos, despois pois o viño e o pincho para todos os e todas as presentes. Para poder estarmos todos un pouquiño xuntos. Bueno, Artellano, pois o Concello do Illarchun e o Fato Cultural Galego de Daniel Castelao. Bueno, un Concello do Illarchun que bueno, sempre está aí presente na Sí, realmente quen sostén o orzamento do Concello de Arco, quen sostén o acto. Nos ponemos, traemos os gaiteiros e as flores, pero bueno, do resto encárganse. Ali detrás de eso, dentro logo gatellando, está Pepe, que dende que vivo ali, foi que, o que dixemos antes, fixo este estudo, foi o que sacou a luz que realmente Concha Murguía non nacera, claro, porque antes de Pajarís estuvo unha estadía en Tolosa, non nacera en Tolosa sino en Oyarzún. O libro publicouse, ao que queira saber algo, son 25 follas para leer. Sí, lese eu lino un par de veces, a verdade, sí, lese en menos unha tarde. Saiu do prelo no ano 2000, da mando tamén do Concello de Oyarzún, era da Diputación de Gipuzkoa. Bueno, pois está en euskera e en galego tamén. Podremos atopar no acto? Bueno, no acto non, creo que xa non hai. Apenas quedan campos. No, está esgotado, nas diversas bibliotecas da Bisbarra sí que está, pois na de Trincherpe, na de está esgotado na de Illarchun, no Col de Michelena, en diversas bibliotecas dos cuales sí que se pode atopar o libro. Eso, dito. Está esgotado no mes mano, porque eu lembrome que houve xente de San Pedro que me vou pedir para un coñecido Illarchun e tal, dixenlle que nos mesmos xa non tiñamos, seña que lojo se nos mesmos xa non tiñamos no arquivo para darle a ninguén. Bueno, pois non queda nada. Ya non queda, esas, non sei se nos tes preparado algo de postre por aí, alguna proposta musical, porque xa pasan das 9 da noite. Tanto falar. E mañá hai que traballar. Galiza Chamiza da Sacha da Horta, xa que mencionamos. Pues, Galiza Chamiza de Sacha na Horta, en Licor Cazos, Espazo para o Encontro, un tema do Cantalingua do ano 2011, que quedou en terceira posición. E con el vos deixamos aquí no FMC da zona da súa aldea, en cinchili.net, para os que nos escoitedes a través da rede. Sen máis, moitísimas grazas, moito obrigados por estar aquí un ano máis, unha vez máis, e esperamos verte máis amigo por aquí. Que podamos seguir vindo. Como non, Felipe. Será por moitos anos. Será por moitos anos. Tenme cuidado a saída, por favor. Bueno, ata vindeiro domingo. Gracias por vir, Felipe. Ata vindeiro sábado vemos alá. Ah, bueno, sí, é certo. Deico sábado no Illarchun, ás 12 da mañá, que ali estaremos na homenaxe a Concha Murguía. Sacha na Horta con Bosco, perdón. O cambio climático xa está aquí. O cambio climático xa está aquí. Certo que tivemos tempo para paralo, pero agora temos tempo para tomar o sol. Faremos en Chinzo un novo Las Vegas, faremos de Compostela un novo salón, un parque temático nas Fragas do Eume. Quen quere agua puiden donde el sol. Malo será, nunca haya máis pasta do goberno central. Ora imos ser por fin un máis na política turística peninsular. We'll be right back. metros o nivel do mar. La profundidad, calentitos madrileños, cospesa, remollo, na sala de estar. E a miña boca tren dixenas máis, morrerán cos segredos da terra e do mar. Pero as mozas que queremos sabemos adaptar, parindo jalequiños con chamizo tropical. Jalita, chamita, mamá África, la tierra da na vida. Jalita, chamita, sacaremos los aíos, por fin antes de maíz. Adiós fontes, adiós rejazos pequeños, adiós, hay que decir tres cosas, ya no sé, se nos veremos. Es que creaste dome, que a nos da su costela, dices con tal amigo para gobernar a tierra. Sintetizaremos la concongre, no será pirula mágica, extraeremos una nova especie a nosa imaxe que limpe esta cochiqueira e a fada menos fea. Jalita, chamita, mamá África, na terra da naviza. Jalita, chamita, sacaremos los aíos, por fin antes de maíto. Mamá África, na terra da naviza. Jaliza, chamiza, sacaremos los aíos, por fin antes de maíos.